الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون هرج إذا نسهوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دا سورة بدا لسم سفارة دا آیت نمبر 87 و آیتیایم نمبر آیات دے دا منافق بحث شروع و دا غا 70 علامات سکم زیاد آغا بیانی گی. منافقینو سستی کڑی و سوک نو تلی عذرون پیش کولا و کسوک تلی و نحالتی هم ارامی توب کاو چې لګه غونتې موقع به ورته میلاوېدله نو خپل سازش به په مخ کې بوتو. دوه به په جګړو وروستل چغلیانې به کولې. نو اقا بحث شروع دی. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف دیو خوشاله په دې باندې چې شیدی د ناستو سره ناسوک دی علکا فکور کی زنانا ما شمان بڑاگان ما زورین دی و تمی علا قلوبهم او مہر و لگاو پزلون دا دی باندی و تمی علا قلوبهم او مہر و لگی دو پزلون دا دی باندی فهم لا یفقهون او دیو نپوهیدل دی نپوهیدل پدی باندی پدی خپل زان باندی پتن لیدا چلکا زپ کم طرف روان یما مات اللہ سوئی او زکو مسوم فاخر کی تافف ولگی دلا هر یو عیب بیاناو چی دکی دا نقصان دے او پدکی دا نقصان دے فاخر کی ویوتو بیعا علا قلوبیهم مہر ولو اہل شود دی پزڑنو باندی دا قصد فی ندے وہلے دا دا دخفل عملو فهم لا یفقهون دیو نفهدل خوالف تفسیر قرطبی معنی کئی وی خلف اللبن اذا قوم اذا چی پی تاروشی نواغیتا اصل کی خلف اللبن وی نو دیو تاروشی وی ولکا نکا موتا چی سوک ناسی کمرو کی منزل چرتا نزی کنا لکا وی ستی اس قابی دی نزی آقا شیره چی لکا سوک منزل نزی دا دین پا کار پسی نو دی مردار شی پروتی دا بدبو بتی دی دا غولی دا اللہ دین پا کنشتا دی نو دق خبر دلتا معل خوالی فی دا روستا ناستو سرا دا ترکیانو سرا وطبی علا قلوبیهم او مهر و اهل شو پزلونو دا دیبان لی فهم لا یفقهون دیو نفهدل لیکن الرسول لیکن رسول والذین آمنوا معه او کسان چی من روڑو دا دسخام چی اغا ایمان دارو دا دسر ایمان روڑو جاہدو بی اموالیهم جہاد کرو پلگولو دا مالون سرا وانفسهم فکرولو دا زانون سرا فاولائک لهم الخیرات دا دغ بزرگانو دا دغ خدردانو دا فراتو لفیدی دی واولائک هم المفلحون او دغ خدردان دی دا فلاح والعدی اولائک هم المفلحون او دغ خدردان دی دی بریالیان کامیاب خلق دغ دے عد اللہ لهم تیار کرے دے اللہ تعالی دی دفارا جنات باغنا تجری چی بہی گبا من تحتها الانہار لان دی داغینا نہرنا دائر نشت دے چلکا نیر ببنشی و ببوجشی نن خالدین فیہا ہمیشہ دفر بیدی فدغی کی ذالک الفوز العظیم او دغالو یکم یبیدام وجاء المعذرون من الاعراب او راغل البانگیر بانو والا دا باند چانونا لیو اذن لهم دا پارا دا اجازت غختلو چی دیولا چی دیو اجازت غواری استانا نبی علیہ السلام تراغل الباند چان وست دی زینا اغا بیان دا مومنانو چی اغا پیو سو قسم دی فدری قسم یو دا خلی والا مومنان چی کار هم دا منافقت او عمل هم دا منافقت صرف پا خلی باندی وی چی زم مسلمانیم دویم صحیح مومنان خود سم مجبوری دا وجه نسستی را غلی و اغا حقیقی عذر مجبوری و دا غی وجه نوتلی دریم کلک مومنان چی نی سستی کری و نپاتی شویون وست دا غاول چا چی عذر پیش کهو دا دروغ عذر پیش کهو داغی بیان اولا کئی وجاء المعذرون من الاعراب راغل الاغا عذر پیش کون کی دباند چانو نابانو والا چی بانی کتلیم لیؤذن لهم دید فرا چی جازت غری وقاد اللذین او ناس کسان معذرون ذکر کو لتشدید الزال زال شدور کڑے دے دا ولی شدور کڑے دے دا پدی وجبان دی چی دا دلالت کئی پدی خبرا چی دا خلق اصحاب عذر نو یا بلا نکتا معذرون ذکر دا زوک دا دا فارا دا مزمت دے لکمونگا درشم سپارا کی ویلیو عبس و تولا انجاہو الاعما ذکر دا زوک دا فارا دا مدہی و ورلون صحابی راغے اغدی کی تفصیل شوی دیو فا حدیث کی رازی ذکر دا زوک دا فارا دا وضاحت چی دری کسان اللہ نبخی پاکی او غریب چی متکبر دے سڑے غریب دے او دے تکبر کئی نداب اللہ چلتم و نبخی دویم بودا بدکار شیخن زانین بودا زناکار دا مدح ندا دا دا وزاخت دا پار دے ندلتا معذرون آغاو در پیش کون کی راغلل دا دا فرا دا مزمت دے من الاعرابی دا بند چونا لیو ازن لهم دے دا فرا چی جازت غواری وقعد اللذین لیو ازن دا فرا دا جازت لهم چی دی دا فرا دے وقعد اللذین او ناسا کسان کذب اللہ چی در جن گن لیو اللہ لرا و رسوله او رسول دا غام ناسا کسان چی اللہ دا غرسول تے دروغ ویلیو یا دا مانا چی نو من لے حکم دا اللہ او دا غد رسول سیسیب اللذین کفرو نزر دا چی و برسی آکسانو تا چی کافران دی منهم دا دین عذاب العلیم دردناک عذاب لس کسان فغی کی مخلصین صحابہ کرامو فغی کی وکسان تغی جدا حکم او دادری کسانو جدا حکم رستبہ تفصیل رازیم لیسا علی الضعفائی نشت دے پا کمزور باندی ولا علی المرضا او نفغا مریضانو باندی سزاگان ذکر شوی برا چلک دا سزا بیتا سلا دا سزا بی ولی منافقان یی نو آغا ولی تاسو غزال نوی تلی نو آغا معذور کما چی کمزوری و سورلی ورس نشت دے جللی پا جڑا جڑا پاتی شویو یا آغا کسان چی آغا معذور دی کلی نشیدت لو طاقت نلری نو آغی هم پیر باندی شو چی مونگ لبم دا سزائی اللہ آیاتو نراولی گل چی تاسو میری گئی پتاسو سنشتے لیسا علی الضعفائی نشتنے فکمزورو باندی ولا علی المرضا او نپا مریضانو باندی ولا علی اللذین او نپا کسانو باندی لا یجدونا چنمومی ما ينفقونا اغسج خرج کی راغلیو نبی علیہ السلام توی مونگ سور لیرا کا سور لیرا کا غوی کین انتظار کوی اخیر دا چی غزادت لوٹی مراغی سمیلاو نشو اغو پا جڑا جڑا باندی پاتشو جڑلے خسنو چتلی ویم نو لا یجدون ما ينفقون شغنمو می اغس جی خرج کی فقراء غریبانان موزینا او جوہینا ورطوئی دادا اہلی خیر والا خلقو وسو طاقتن رسیدو غریبانان صحابہ کرامو مخلصینو ما ينفقونا اغس جی خرج کی حرج سگنا پدا خلقو بانلی سختی نشت دے تکلیف نشت دے اذا نصحو للہ کلچ دی ازل فاک ساتی للہ دلہ دفارا ورسولی او دا غد پیغمبر دفارا یا کلچ دا خیر خواہی دلہ دفارا ورسولی او دا رسول دا غد فارا دا اللہ خیر خواہی سی شے دے چی تب دا اللہ سر شریک نہ جوڑے دا اللہ پا حق کی خیر خواہی دادا چی دا اللہ سر با سوک شریک نہ جوڑے اخلاص من با جوڑے گی یو اللہ وحدہ لا شریک ذات آغا با منی عقیدہ دا توحید با جوڑے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر خواہی سی شے دے التصدیق بنبوته والتزام طاعته فی امره ونهیه او تصدیق دا نبوت دا نبی علیہ السلام تصدیق آغا پزان باندی لازم والامر او نهی کی او موالات دا غا چی دا نبی علیہ السلام دا چا سر دوستی دا غا بستا دوسی نبی علیہ السلام چا سر دشمنی دا آغا بستا دشمنی او دا قرآن خیر خواہی سی شے دے وس نبی علیہ السلام وفات شوه دے وس داغه خیر خوایسی شوه دے داغه اغه سنت را ټینګه پاغه باندې عمل وکا داغه طریقه خپل کا کچری تا داغه طریقه خپل نکلا نو تا خیر خوای و نکړه د قران سره خیر خوایسی شوه دے په قران باندې ځان لفظن لفظن پوی کا یو یو حرف باندې ځان پوها کا دویم دا چې قران علم حاصل کا چې په مان باندې پوی شي زینی سره با قاری سی بیغون قرآن بی ختم کرے کو ترجمه تا نگینی نگه بی در ٹکی نه خبر نی دعا کی ناسو سره و پات شوه ده دارا بی تلاوت او کو اول نمبر دا تلاوت نشته دا بی داد تراشی تلاوت پا کی بی دعا او کی تلاوت او کو رستوی اللهم اغفر ها ورحم ها طول مؤنث صیغه استعمالی الله تدا زنانو بخیر که سړی دی خور ته پته ده خو توتی ماما دی توتی چوری خو هغه بیرته توتی جوړوي هغه خبر یادې کړي ځان په معنی باندې پوها کا نو بیا چې عربي و ډېر خوند کوي قرآن باندې ځان پوها کول قرآن معنی زده کول دا فرض دی چې ته د قرآن په جمله باندې د قرآن په آیاتونو باندې په مسایلو باندې پوهېږي نو دا ډېره مزه کوي ډېر خوند کوي ملای شي پسې وروسته ولاړی هغه حالتی ایتونو اتا تا پتا لگی اونن سبا سڑے پا سوچنو کیا رایمی نو چر تمان زتا سوچ گئی رکاتونو پتا مورتا نلگی جی سو رکاتا وشو سو ونشو آکر ناکل آگا مولای سیب سی دیر تلیو دا برا ولاریستا سوچی نی دوم را سوچنو کی خلق آرام دی قرآن آغا منزد توجونشتی ولی تنشن سیواده ولی سیواده قرآن نلری وارده قرآن تلاوت کوستا زیهن بتیزی کچری تا پیس بکی علم وی طول عمر نستا زیهن بندی با دیر اثر کیگی زیهن با دی کمزوره کیگی کلا تا دا قرآن تلاوت کهو زیکر اذکار دی کهو ستا دماغ با نورم تیزیگی حافظه با دیزیتیگی حافظه تیزول غواره قرآن تا کینا قرآن زدکا اگر ورا مون قران یاداو په هی پدماندی چې دا ولا یو دو پانی مو ویله ما چې دې دا پانی رااله ولې مال دا به دا چاپ لار یاد کی فالله وې زی اسانو ما الله چې اسانه ولا ډیر زرم یاد کو نو دل تزکوی ایزان سهول اللہ کلچ دا خیر خواهی کون که دا اللہ دا فارا بحق دا اللہ کی و رسولی و بحق دا رسول کی ما علی المحسنین من سبیل نشت دے فنکانو باندی من سبیل سا ایسا ملامت یا لار دا سزام ما علی المحسنین من سبیل نشت دے پیسان کون کو باندی سلار دا سزا اے من طریق العقوبہ تفسیرت قرطبی ذکر کے واللہ غفور الرحیم اللہ بہم کے میرا باندے بیا رضو بیا یکونو مع الخوالفی دی خوشال دی پدی باندی جشید ناس تو سراوت بیا علی قلوبیهم او مہر وحل دے پزلن ددی باندی بہم لا یفقہو دیو نفوی یلک مہر پچا وحل دے مرسی مہر کافرانو که منافقینو یاد اول کنا سوچ که و توجه که لیکن الرسول لیکن رسول والذین آمنوا معه او آکسان چی من روڑ دید دسرا جادو بی اموالیهم دیو جیحات که بخبرو مالونو باندی و انفسیم و پزانونو باندی و اولائک لهم الخیرات دلید فارتو لی فیدیدی و اولائک هم المفلحون و دا کسان دیدی کامیاب عد الله لهم جنات تركني دي الله دليل فر باغنا تجری چی بہی گی با من تحت حل انہار لاند دغین نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ دفار بیدی پدی کہ اللہ دے زون دا طول دا نصیب کی مرگر استری راغلی دی اللہ ستا قرآن دا پار راغلی سلالج نشتے ستا در ازا دا پارا اللہ بلدے کی اسا حاجاتی تیور لپورکا اللہ در زلح حاجتون و لپورکا دا دی اجرون تورکا اللہ خلق ناز تے سوک گفون لگئی سوک بیس بکون کئی مرگر استری راغلی دی اللہ دا دی اخلاص تاور اللہ زلح حاجتون و لپورکا او سمر سوک چی دا در ساوری اللہ دا غی حاجتون هم پورکا ذلك الفوز العظيم او دغا کامیابی لویدا و جاء المعذرون راغل البانگیر من الاعراب دباند چانونا یا معذرون راغل العذر پیشکون کی من الاعراب دباند چانونا لیعزن لهم دیر فارچ اجازت ور کی دریتا وقعد الذین او ناسا قسان کذب اللہ و رسولا چی دروغ ویلیو اللہ او دغا رسول سیسیب اللذین نبی علیہ السلام خواہ دروغ وینائی آگے تسلیم کری واغا خود ازلنا نو خبر خو اللہ اللہ نو راضی کرے نو اللہ خو عالم الغیب ذات دے سیسیب اللذین کفرون زردچ و برسی یا کسانو تاج کا پیران دی منہم عذاب علیم دیتا عذاب درناک لیسا علی الدعفاء نشتلے پا کمزور باندی ولا علی المرضا او نفا مرضا نباندی ولا علی الذین نفا کسانو لا یجیدون چنم میما ينفقونا اوست خرج حرج ستنستیا اذا نسهو للہ ورسوله کلچ دیو خیر خواہی کون کی بحق داللہ کی و بحق دا بغمبر کی ما علی الموسنین من سبیل نشتر پیسان کون کو باندی سسزام سلا راد سزا واللہ غفور رحیم اللہ بخن کے میرا باندے